عليه وسلم وسرى الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله تعالى من النار بمرا رجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ana way min cal mi ñu ñori moon inde kan da wara may ni allu wal amudu yalla subhanahu wa ta'ala e majjere mu yettana e yafnana ena way dabirana pewal allu subhanahu wa ta'ala kare majjere mu e ñew yaaji mu soggi en artri en ha do e handir meden fts mu matam ngam jekkuli bindan en ñun madana den e allu wal amudu ewen oɗo émission hande kadi e yettude allah subhanahu wa ta'ala heɗen emto kaɓirton ko musidɗo meɗen ama simo dara halayl ko noonne kadi eɗen jaɓɓi koɗo tedduɗo mo ganduɗa hoore ma ene koɗo mo ganduɗa coynatnoɗo guila ko ɓooyi woni mo ganduɗa hoore ma ene ko ahmadou acci so tawi mi raɓiɗinin somi raɓiɗinaki ha ɓuura fewde mi wiya ko ahmadoul amin emo ganduɗa ko ɓi mouhamadoul haali acci to hayre law ko kanko woni musidɗo men hande mo ganduɗa mo alluwal almudo jaɓɓi gam yewtita e bandiraɓe julɓeɓe ko yewti e siftinde l'islam ene wayno haade men tottude koɗo men moƴƴo yewtana en ko fate alluwal l'islam manda ko alluwal almudo ene wayno sen mbi ahmadoul amin mouhamadoul haali acci to hayre law ene wayno kanko ko sen kaali alluwal almudo kanko koye almudagal o rewi tigui rigui par ce que o janguiɗo hayre law ɗo e bam makko mahamadoul haali acci e ko juuti ha hankkadi ni o yonti yaltude o yalta o janggoye fastoure gam jokkoyde ganduɗa hoorema jangde qourana e ballal allah e yettude allah e yettirde allah kadi ko nawnamata noon ko par ce que ko nafoore julɓe foof e wa amma bi nemat rabbika fa haddis e allah subhanahu wa ta'ala wima so tawi wonko waɗanma ya yewtir ɗum ya yettir ɗum ganduɗa hoorema ene moƴƴere waɗ nde ɗum noon allah subahanahu wa taala newnanimo toon to fastoure to allah newnanimo o rendini o rendi toon qourana e caggal ɗum kadi o jokki kadi e jangde makko ko fate janggude e gandal gandal ko fate adabul arabi ko fate gande dine islam e o jokkoy e école aji flah o jokki e école mo ganduɗa hoorema almahadul islami gonnoɗo ligo almahadul islami ali alhanafi o janggui ɗon ha allah subahanahu wa taala arsiginimo o heeɓi ɗon ko wiyete ko bac caggal ɗum o jokkoyi to université arabie saoudite bien al jamiatul islamiatu saoudia mo ganduɗa o woni ɗon ha allah subahanahu wa taala arsiginimo hedde ɗon licence makko e maitrise makko caggal ɗum kadi wonniti toon kadi e o arti ga e sénégal e allah kadi en soggimo nawdim kadi ha to wiyete kuwet rawayni ko joni allah joɗiɗimo ko kuwet gam jangude toon gam jokkude toon jangde makko gam kadi ganduɗa hoorema ene e o timmitina alluwal makko ngal o ƴettuno gangal ene wayno e so tawi allah newni kadi ñaguiɗen koye allah newni gam o heeɓa toon diplôme makko mo ganduɗa ko towɗo to banggue ganduɗa hoore makko wiyete ko ene e magistére ɗum won noon eɗen ñagonoma allah yo allah timmin fandare makko e darde makko gam julɓe mbawa naftorade ɗum noon kanko ceerno ahmadou hande woni toɓɓere nde o yewtanta en ko fati ko e alluwal almudo ko mawdu mo ganduɗa kimmuɗo no fewi woni toɓɓere himmude no fewi woni shuruɗu qubulil ibada eni sarɗiyeji jaɓede dewal saabu goto hen foof ne tampana rewa allah yiiɗi ko allah jaɓ ko rewata ko gam koye jaɓede dewal he neɗɗo o wawata e yaade aljanna tawa rewani jeygue walla kadi ganduɗama dadde jeygue yaade aljanna ɗum waɗi noon ko ɗum woni tampere kala juuldo ɗum waɗi noon kanko ko ndeɗon toɓɓere o suuɓi ko nden kadi cuuɓiɗen o yewtan ɗum bandiraɓe juulɓeɓe ha mbawa ganduɗa hoorema e naftorade e ko addi ko henen ko enen foof yaharno to yano to henen noon mbiten kala julɗo jangguɗo janggani ko julɗo foof so tawi faami so tawi laɓɓini e ɗum waɗino eɗen bismo saha fo andude men bismo almuɓe meɗen bismo sanɗaji men bismo oustage uji men gam ballodira e meɗen e jaɓɓal jaɓɓaten to banggue yettinde e nelal allah subahanahu wa taala rowanno nelaɗo men mouhamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam joni oustage ahmad mi tottere calmina bandiraɓe julɗeɓe ene wayno bandiraɓe fuutankoɓe rewo e worgo en keɗima en keɗiyen enen foof ɗen ñaago allah subahanahu wa taala keɗogol ngol nde wonata nafugol kalgol ngol wona nafugol haalire saabu allah hiire saabu allah ene wayno noon somi tottima a salmini bandiraɓe julɓeɓe jabtoɗa ngal ɗo namdal walla ɗeɗo ñande ɗiɗi inchallah mbeɗa jogui goɗɗe mami addu ɗum on saaha jabtanoɗa ɗum bandiraɓe julɓe ene namdalam gadanan mbiyatanami oustage ahmad ma huwal ibada holko woni dewal eyi ko woni dewal ngandi yimbe ndewa Allah wobbe ndewa salamu wobbe ndewa yimbe wobbe ndewa ganda hore ma hene dalade fitani wobbe ndewa jawdi wobbe ndewa rewde wobbe ndewa warde dum do fofan kadi ko rewde hunde en garo dum kanyum woni dille mum kanyum woni deejere mum jonnon so tawi ma hol ibada yawti yewa renko ma ahammiyatu qabulul ibada hol importance gondo e ganda hore ma hene jabeere dewal ngal so dewal ngal jabaama holko nafata dewdo o ina wayno ko ɗum ɗo woni nande ɗiɗi gadoro muccindemal caggal nde calminɗa bandiraɓe e on saha garnaɓe e mawdu surode qabulul ibada e dow kadi e ma hol ibada o ma ahammiyatu qabulul ibada oustad tafaddal mashkoura jazakumullahu khairan oustad abdallah alhamdulillah wassalatu wassalamu alatammani alakmalani ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahabatihi alghurri almayamin وعلى الداعين لدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجلت دال الجنة سبحانه وتعالى جل أن الأب من الجدم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إن تجلنا جلناك الدنراب هبني من دابة يوتري الوال المدو eɗen ñaago jumra subhanahu wa taala nde barkinta e wattuji ɗi eɗen gawa kakamo jumra subhanahu wa taala nde o nafata en eɗeɗo bindanɓe eɗen ñaagomo kadi kanko jumraro subhanahu wa taala nde o jaɓanta en ɓeɗo goni so ɗum ɗonni oustad abdallah honono namdorɗa namdal ngal ni mbiɗon ko adi foof yewtere nde fati ko e surutu qabulil ibada sarɗiyoji ɗi gandanɗa ɗi ko ɗin sharia lelni ɗin jumaa subhanahu wa taala lelni rewni ɗum e ɗemgal ngal sallallahu alayhi wa sallam bala neɗɗo o so tongima hen dewol ɓe rewrata jumaa subhanahu wa taala ɗi ene jaaɓe ko adi foof eɗen gandi wonde ko waɗi jumaa subhanahu wa taala tagde yimɓe e jinneji woni ha nde o jumaa subhanahu wa taala sabu ko mudum subhana taala yo surat aldariyat wama halaqatu aljinna wal insa illa liyabudun ala ko tagdumi jinneji e yimɓe so wona yo ndeon wodi fotum ɗum ɓe illa liyuwahidun so wona yo gotuɗinam e dewal ngal gawatam ngal holko woni noon rewɗo jumra subhanahu wa taala so guttima e anduɓe men mawɓe pirewe en al ibada ko wayno cheikh ul islam ibnu taymiya rahimahullahu taala o fereni en al ibada o tongi ɗum e konguɗi ɗiɗo o wi al ibada ismun jamiun li culli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu min al aqwali wal amali aldahirati walbatina o wi kongol al ibada so wiyama firti ko hunde nde gandanɗa hoorema ene rendini kala ko jomira subhanahu wa taala suɓi yiɗi ɗum sawa un ko ɗum konguɗi walla ko ɗum golle ko feewi hen eko suuɗi hen konguɗi e golle ɓe jomiraɗo subhanahu wa taala suuɗi yiɗoye ɗum hoore mum sowa on ko ɗum kon suuɗi walla ko feeñi ɗum noon firti wonde al ibada dewal ngal ndewata jomiraɗo subhanahu wa taala aɗum wawi wonde golle ɗe gonnirtanterɗe men ko noonne kadi aɗum wawi wonde konguɗi ɗi gandanɗa hoore ma ko ɗelgal ɓe ndewarta jomi jomiraɗo subhanahu wa taala aɗum wawi wonde kadi hunde nde gandanɗa hoorema ko feeñi gaas yimɓe ne jeeya ene wawi wonde kadi hunde suuɗide nde gandanɗa hoorema yimɓe jeeyata ganda ɗum foof ko ibada kono noon kadi ko ɗum hen jungiri ko wondene koko tonga ɗen golle e ɗin konguɗi yatawde ko ɗi konguɗi ɗi jomiraɗo subhanahu wa taala yiɗi ɗi jomiraɗo subhanahu wa taala suuɗi firti noon wadde wona tan ko neɗɗo suɗoni hoore mum foof ƴetti wiwonde ene wonɗum jomiraɗo subhanahu wa taala tan adda ɗum wonde ibada ala wona alay wona ɗum wona alay saga tan ɗum wona ibada ma ɗum tongo e ko inna ɓo wonno ko e nder définition o woni ismun jamiun li culli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu holko allah yiɗi holko allah suɗi woni ko inni e nder deftere makko konon kadi ko lelni e nder sunna ngal sallllahu alayhi wa sallam wadde noon ganden sa darima ɗo masan hinde aɗa fo gabbobaji allah wawi ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala andu kala wonde warawan jomiraɗo subhanahu wa taala ko batta ko wona ibada wiyete ɗum wiyete ko fahcha ol munkar cagarte sabu jeena subhanahu wa ta'ala subatun jeena subhanahu wa ta'ala yidan jeena subhanahu wa ta'ala wala tangalu mun ngani al ibada hono no andu do pirdi dum dina non e nandal ma dum man hamdiyatu qabul al ibada hol importance gondo e dobe nebe no tudo gondo mum sen nittina ha jeni kede e andu do dum goto e andu dum mawbe salafus salihin radhiyallahu anhum ngani de la an yataqabbal allah minni sajdatan wahidatan خير لي من الدنيا وما فيها سجود الله سبحانه وتعالى جبني كم سجود بوت يمرن من دي مرن دي كلكم باو نومي دنج دي ادنا كو فيلتي ادنا فوف سجود غير ريمي سام سنيي ماتشدو ngade kala o musujja fodde tatan tati e nay sujud e der dar ba faril laji do tatan do subhanahu wa ta'ala sabata ana di sujud gore tan e der ngundo makko fuf so jabanama dum min o wi wonde kanko de o dadi aduna makko dama nandil boko won ma wi deni o wi de la anna allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna ma yataqabbalu allah min almuttaqin sam jura subhanahu wa ta'ala wi ala mo jabanta gonde min de so wona kullu jura subhanahu wa ta'ala mutti kadi goto e andu min malike en ko mawbe woni al fudail ibn iyab rahimahullah o wi jangude o de aya gonde suratul mulk الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومن أخلصه وأصوبه كان كودا جنب آية جنا سبحانه وتعالى كان دي تجي كان تجي نور تجي مايد ملي أمو ودا ابتلاء يلوبي جنا نام هاو أن هلو من أرد يد غل هلو من أرد سوداد غل احسن عملا اورن غولن كومن كانكو غاند مالكيانك ماودو اودن او فيندي دوم او ويده احسن عملا فور دو يد كومن فيرتيكو اخلصو واسوبو اور دو لاب دو غولن اور دو كادي فوتيا دو غولن ونيرن سبو لان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ونيرن من غولن so neɗɗo o laɓɓini ɗum kono o fewani ɗum eko jangginan ko dalgolal jaɓetay ko noonni kadi so gonni ko gonanɗa hoore ma ko ho jangnima kono o laɓɓinani gollal ngal ngal ɗon kadi jaɓetake firti noon ahsanu amalan ɓurɗo wadde gollal komo gandanɗa hoore ma koho laɓɓini gollal ngal wurti kadi fayiɗum eko jangguina e nder deftere allah nde e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sen dokki hen yeru ɗon wonde kungol ɓurgol mawnude ɓurgol teddude ɓurgol suɗade e kungude foof woni kongol la ilaha illallah muhammadu rasulullah wona kono de eɗen gandi wonɗo neɗɗo wonata mo wani ga boom kowono soɓala nani hen ala wonɗo neɗɗo wonata e nder dewal ene haaɓe wiide la ilaha illallah sa yi ha woni e rukoa a jolama a wi la ilaha illallah a bonni jumnuma i pourtant noon la ilaha illallah de ko kongol mamgol kononne kadi e sujud eɗen gandi kadi alqouran al karim kañum woni ko nura subhanahu wa ta'ala ɓuridde hayrum kalami kalamullah eɗen gandi neɗɗo o suñi ha woni e rukoa o jangi qouran omo jola o bonni juuɗe makko walla o sujjuñi o jangi qouran o bonni juuɗe makko sabu hadis ali ibne abi talib radiallahu anhu o yinuhina an qiraati alqourani fi rukoa wa sujud min kalama jangude alqouran so min mi gore rukoa walla min gore sujud firti noon wadde neɗɗo o haɗimu wadde hunde yataw aɗum tongui eko numra subhanahu wa ta'ala jangi eko na sallallahu alayhi wa sallam jangi sala abdallah jazakallahu khairan en waynono ɗeɗo namde keeɓi tigui rigui jabol mumen sirtini kam kadi kongol ceerno ceerno Moussa Ba omo haalanno wat takarano wiya wona ko moƴƴi foof fewi kono ko fewi foof ne moƴƴi o haala o rewa refto e nde wonno ɗon kadi rakkanno misal soko tawi en gandi julde udditirte ko Allahu akbar nde puɗɗa narde e julde he e miftama takbir tawi noon sa ƴetti Allahu akbar a nani tan haadis goɗɗo ne wima la ilaha illallah ɓuuri moƴƴude kala zikour joni a ƴetti Allahu akbar tan e teyaɗe ma e wonani yumgol Allah wonani gollanaɗo sa sallam mbiɗa e musumar yen udditir julande hande Allahu akbar sawi asuri julma fonday dalla ko baro la ilaha illallah asiki ana re julda na ngani sabulon kadi e julna na tirta la ilaha illallah na tirte ko akbar do wonna lo wi ko don la ilaha illallah no mujjide kono feewani no badda dum do do kon jettudi bulo nganda horma yene camion mawdo wala romor ko biada ada ala nan mo mato ni selli ko kal bulo ni mujji kono feewata do jidda wala do wona don e jeng hun fo jigi place jazakallahu khairan jazak selli ena wen tigri gi islam fa yi ko e fadde ha yende golla taw kadi nabbi taw kadi en ngi en la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni en ni do wona hen bosar sedel ngaren en namdal tatabal ngal جنا ما هو الشرط الأول لقبول الإبادة والشرط قدنا قدر لا هانن بأن تندرنا رها دوال مال جب دان لو يدون جام ويجين من نور مال جنة والشرط قدنا متفضل لنا جوابنا إن شاء الله جزاكم الله خيرا أستاذ عبد الله بدون شروط قبول العبادة الشرط يجي جبن بول دوال جيادة كأدي الشرط يجي دي فف وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى labbinan de joomiraaɗo subhanahu wa taala gollan ngal gollata ɗen ni eɗen mbawra ko jumla subhanahu wa taala ɗum waɗi no wiide e suratul bayyina wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddina hanafa ala ko ɓe ñañiraade so wona woɓe nden joomiraaɗo subhanahu wa taala ɓe laɓɓinana ɗum diina o wadde noon ɗum woni al ikhlas laɓɓinde diina o holko woni labbinde anduma mbi wonde al ikhlas firti an yaqsuda al mar'u bi ibadatihi at taqarruba ila allah subhanahu wa ta'ala wa at tawassula ila dari karamatihi ara golla golla mum ala mo pandiɗa hen so wona jumna subhanahu wa ta'ala a darima ɗo naɗa juula wona soynade ma kay jinna e manan ɗo wona soynade ma kay ceerno yesoma jooɗi wona soynade ma kay sa waɗi a gawni ma mente ala ko jumra subhanahu wa ta'ala ene yamirma yawat baɗɗa ɗum woni al ikhlas ɗum noon ko hunde ngamanɗa hoore men nde ene himmi tigiri hiriiri kañum adi e sardeji ɗi ɗum waɗi rasulullah alayhi wa sallam wiide a hadis abu hurayra jumra subhanahu wa ta'ala wi ana agna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi maya gayri taraktuhu wa shirkahu min de mi hatojinani e wondirnede hay goto kala mo golli gollal wondirinin e goɗɗo mbiya subhanahu wa ta'ala mi yaaha mi ɗalda ɗum e golla mum kañum rondirin mum wadde so neɗɗo golli gollal taw fani hen ko waɗi jumaa subhanahu wa ta'ala kono itti hen gueɗal aduna walla totti hen gueɗal aadi yo andu ngal ɗon gollal de jumaa subhanahu wa ta'ala wona kene jaɓa ɗum ɗum waɗi nonno wiye anniya so jewi e nder defte men anniyane haale anniya woni anniya ene ñerodiri e al ikhlas kono noon kadi aɓe ɗeɓa sertude seeɗe saabu anniya o hen feccere no firde al ikhlas kono kadi hen feccere no wasa firtude al ikhlas saabu anniya no wawi wonde pecce ɗiɗi hen feccere won niyatul mamoli lahu to ɗum woni al ikhlas feccere ɗin mene nde niyatul amali ɗum noon woni ko fuqaha en jangginta e nder defte fiqhu niyatul mamoli lahu woni aɗa anniya o aɗana golla holmo gollantangal gollal ɗum woni al ikhlas aɗa juula holmo addanma juulde aɗan jangga qur'an aɗa ñaña daane mum holmo tagi aɗa ñaña daane mum aɗan welta aɗa julle e jama holmo tagi aɗa julle e jama ɗum woni al ikhlas enen mo kamirteno niya on kewɗo haalede e nder fiqhu o on ko niyatul amal toɗɗade gollal ngal ngal nowiɗa wadde ngal beele ko juula haɗo ko ɗe berɗe ne beele koɗe tisbar walla koɗe takkusan ko ɗum woni ko jangguete fiqhu beele gonɗa koye sembade walla gonɗa koye sembijinade ɗum woni ko jangguete fiqhu beele gonɗa koye ɗuftade walla ko lotgal janab ɗum woni ko jangguete fiqhu wadde anniya so haalama gueɗe ɗiɗi ene naata ɗon woni ikhlas o hen bangue ko noonne kadi niya jangguinteɗo e nder fiqhu hen bangue ɗum noon wadde paamen wonde al ikhlas ko ɗum de woni ko adi e sarɗi yeeji ɗi ganduɗa hooremaɗi ma doro nde gollal ngal wawa darede firti noon wonde wona al ikhlas tan laɓɓinde tan tan tan tan addanta gollal jaɓede wonko heddide saabu sa gollima ɗo a gollirama hunde a fanimi ne jogora subhanahu wa ta'ala ɗum tan tan tan addanta gollal ngal jaɓede saabu o prêtre mo ganduɗa hoorema nane nder église enere o jogora subhanahu wa ta'ala kanko holko fani ñen kasadallah o fandi hen ko allah kono noon ɗo rewi ɗum ɗo wona ɗon rewrete ko noonne kadi ɓewannoɓe to makka nbi sa sallam nala e men o tawi ton fodde te mettati e capande jeegom e ko fawi sanamuji dala namda onakam hoko do wonde allahji do labbe de kay bini ko ma na abudihim illa li yaqarribuha ila allah zulfa alak min deuri be sona be balina men allah firti kambe tani hen ko allah ko na waddi firti al ikhlas fana allah yonna on ko hitti hadi goddo dum non yete al mutaba sallallahu alaihi wasallam ايوا جزاك الله خير الجزاء وان احسنت الاجوبه لو ان جوني سنغاري متابا وني رفتاد ولا ريناد ولا هاد شغال اتشا نندري امدا جوني متابا فلكو فيرت متابا فلكو وني ريودي وني رفتودي ايه وانكو ني استاذ استاذ احمد كدي دي كدي جيا كو شرط يجي جالير غول دي اها ني سر دي غتنا وني يجوم لبي بعدي جيم فوف e saradi mo woni mutaba mutaba holko woni mutaba bil abil fulan ni ba dana rabbi jazakum allah khairan al mutaba woni rewde simitimi kumgol arwa kono non so so non kala sharbi yeji dab gol gol mo furti ko mutabaatun nabi sallallahu alayhi wa sallam rewde e fele nalado sallallahu alayhi wa sallam rewde ko nabi sallallahu alayhi wa sallam yamirno wodito kala ko hadno kam ngal sallallahu alaihi wasallam dum woni al mutaba sabban jibril subhanahu wa ta'ala be o makino makido nonde o fodani en dina l'islam o meli men ko ngal sallallahu alaihi wasallam o timmi dum o wondum titone yen ndewdum yen nentin dum o hali non holko wadi mo nelde mulawbe يَنُكُ مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُكُ أَدْنَى بِنُمْ بَيْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَلَكُمْ مِنْ نَيْدِ مَرَادَكِ سُرَنَا يَبَفْتِ كُلْ مِنْ مِنْ بِتِيمْ تَرَوْا بَلَنْجَنْجَ دِنَوْمَنْ وَدَّمَنْ هَا جَانِدَ koyon na golla ngal ko timminto dum ko serbeji woni rewde nyantinde boro boro nyalabe wadna woni serbe dum mo mutaba'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam no wadna ko dum subhanahu wa ta'ala wibe wa man muslim wajhu ila allah wa huwa muhsinun faqad istamsak bi rasul musqa on malabini golla mo wadi dum sabi an rutti moddini moddini ngaran ko ngarande wa sallallahu alayhi wa sallam ana yamuruni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mimma yadfirti kanko na sallallahu alayhi wa sallam kanko woni kito no ngalanda har manko non ko mun podden tufde tire man kanon podden rawde tafsirul aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir kanko na sallallahu alayhi wa sallam kanko de woni nyentintedo kanko woni dawtedo dum non wadani ko halon jortiro jomira subhanahu wa ta'ala ma jadi jomira subhanahu wa ta'ala jortiro kadi maddere ngonde darbe so mi ado jorti maddere ala sagu wa sallallahu alaihi wasallam tolo tolo ni sallallahu alaihi wasallam rayno de sar jorti maddere la khar alaihi sawo de wa dum sallallahu alaihi wasallam rayno de ko yimir ma ko bada dum wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu kala ko yamur mun kanko sallallahu alaihi wasallam ko abdan nonon min ni kay ko hadno mon min bacci kanko nabi sallallahu alaihi wasallam ko yoni yanko eden jeje ngono da harama ko ko wajib ko waddi eden jeje ngono da harama ko ko jida wala mustahab eden jeje ngono da harama ko ko mubah tan ko daji sa wala ma bada sa wala ma gacca ko fuf non sen dendi ni dum ngam sunna wadde non sunna en sen ko toro dum non be sunna woni nabi sallallahu alaihi wasallam er mufti kala wadde sunna hore mo kungul sunna fanda ha saka wiye dum do ko sunna tan wana haydar wadi be non ni non sabo eren nana sahaji ma dum wiye wadi ni no ala dum ko sunna tan wana haydar sunna o re mo pungul de ni wana haydar o sallallahu alaihi wasallam hokku ni lo edir o ni ko tamassaku alaiha wa addu alaiha addu alaiha bin nawajib nan to do on sunna nyate dum e tray ni dum dum na filti wadde on sunna fun ko nantede hatida hatida hatida kono non mutabaatu nabi sallallahu alaihi wasallam ene holla gandirten neddo o ron ni na sallallahu alaihi wasallam ustaz abdullah dum ko ko rezani ngon da harumande ene ni jazakallahu khairan ene wadi en pamitan en der ngon do jabo wono wandi peewal walataake dañine de gonal nan feewa ngal anniyo moƴƴi ko fof ko anniyo laaɓi ko fof so wona taw no lefti caggal filamilaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum waɗi allah wiide wonde wointodi o tafe tadu so tawi on ɗowtimama noon ceeli caggal makko tan peewal peewal man yewiti tan koye e heede caggal makko nde henne joni on ngal ɗon peewal walla ngol ɗo noon dewgol caggal makko rawde sunna makko eto wuurde hen holno neɗɗo waɗata ha wawa timmini ɗum yani kay fota timmu almoutaba kay fota timmu almoutaba jasakumullahu khairan sawdo abdallah ɗum kadi ko namdal ɗe ganduɗa hoorema manggal manggal kono noon anduɗo men jeebaki ngal ɗon namdal saabu ko ɗon de wahiɗe ganduɗa hoorema yimɓe nurti kala mo jiiɗa ene waɗa kala mo jiiɗa ene golla kala mo jiiɗa ene haala taw henke wonde kañum rewko jowa subhanahu wa taala wehma wonde tonggi ɗum e wadde noon caɗele mbaɗi kono noon haydara bey kam ñiɓɓiɗan hun fof ko laaɓi saabu jowona subhanaa sallallahu alayhi wa sallam mbo yahre nde o wiima acci e moon gueɗe ɗiɗi ene laaɓi ker moy kono nangel hoorem kitabullahi deftere allah nde e sunnaa ɗum sallallahu alayhi wa sallam joni noon andiɓe men mbi wonde almoutaba rewdema sallallahu alayhi wa sallam koma gollal ngal dewrta dewratamo kanko jowa subhanahu wa taala ne ma tongo eko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mellino eko jowa subhanahu wa taala yamirno e ɗiɗo mbadiji jeegom e jogormo ɗowni limtude sen tengiɗe mbiyon ko jogoni assabab aljins alzaman almakan aladab alkayfiya kala kala waɗa yaltata ɗiɗo mbadiji jeegom te kala hen mbaɗi noon alay saago dagana ɗum dalil no wawi wiyede ngolɗo ngolɗo gollal de angal yaada e sunna sa alana ɗum dalil tan ɓeyeta ko ngolɗo gollal yaada e sunna ko adi min ko woni assabab kala kaɗa waɗa de sababu gaddanɗuma wadde ngal ɗon gollal de yaataw aɗa jogani ɗum dañi kala no neɗɗo ko neɗɗo mo waɗa sababu tawɗuɗo wadde ngal ɗon gollal yaata mo jogani ɗum dañi so alna ɗum on dañi yo anndu ngal ɗon gollal de wadde ko ngal sellani ko bida edan fiya dettin hen yeru sen kobbiri wonde en teskima kaari de kala nanki galle mum juula darɗe ɗiɗi kala nanki galle makko o juula darɗe heso weltiɗo joni natti o juula darɗe ɗiɗi honnoon ɗum waɓirte noon ni e nder jannaji tahiyatul masjid kanko o watti ɗum tahiyatul bawti kala ndeo naati galle makko o juula darɗe ɗiɗi en namdo tum an kam ceerno holto pewɗa ɗum ɗo hen kala anɗa galle ma ni juula darɗe ɗiɗi oɗo sababu kam beele ene jangga so a fami wonde wadde a sabab alay saago dagane dalil ko noonne kadi sen dokki yeru ha joni sen mbinoɗo masalan kaari wurnan en wiyenen astahfirullah min culli dambe in allah kana gafura rahiman allahu akbar allahu akbar kala no mbino wuro fofno wiyenen noon ma en namdo ɗum de ande kam oɗo lafzo min janggani ɗum beele astahfirullah min culli dambe in allah kana gafura rahiman jeeya koye guurowo ngol walla ko an tan ɓeyɗ ɗum hen wadde soni ko an ɓeyɗ ɗum hen noon ittu saabu enen en janggani ɗum bilali no wurnanno kono fuɗɗoɗo tan ko allahu akbar allahu akbar jokka ko hande kadi goɗɗo goɗɗo goɗɗo ko yoni ko janggol e defte wadde noon ngolɗon kongol de ittu ɗum hen saabu jeeya koye wurnugol ɗum kadi ko misal ko yeroɗe mbawi ɗum rokkude wadde noon paamen wonde kala ko neɗɗo o ene golla sababu gaddal ɗon wadde ɗum o yatawde mo jogani ɗum balil so allah ɗum balil tan ma en mi wonde ko gollal ko sellani soɗon moutaba allah ɗon darba allah ɗum ɗum woni assama toɗon ɓingol ngel ɓe mbi kadi aljins aljins saɗa gollaro gollal ngal yamireɗa ngal wattu hakkille de holko sari e yamirma ya waɗ hen masalan en mbiyama wonde julde taski naɓe no foti layyade ko layyato ko yaltata bahimatul anam ko ɗum dammo won walla ko ɗum geloɗi walla ko ɗum kolce kanko noon so ari o yalti ɗon gueɗa foof tari foof o gursi lella makko ñande taske o layyorima en mbiyatmo ɗo joni de an a acci ko sharia yamirma wadda layyaki gonga noon ko kirsuɗa ko noon ɗon pewgu ma ñande kono wona layya won noon a wattani hakkille wattani hakkille ko sharia tindinma ɗon ko woni jinso a wattani hen hakkille jinso o noon woni bahimatul anam leñol ngol a wattani hengol hakkille leñol ngol leñol jamiragol leñol jamiragol ngol ɗum tagi noon wadde kala gollal ngal aɗa golla taw sharia ene yamirima ya watta hakkille e leñol maañol a acci ngol a fawi gongol andu wonde wiyata joni ngal gol la timinan mum sabu mutaba ala dum dan dum daraa joni kadi ko bidal e dan fiya mom ri dubal bin nangul an jins kebal tala ben gel az zaman kala kare dewal gal ada roro jiba subhanahu wa ta'ala wattu hakkilla e wattu mo pettirta dum sada aja ni dum woni jiba subhanahu wa ta'ala masalan zikrude wala julde tonga dum e wattu ya rabbi on waqti ni tunga dum ala ajri ni non ka jangin ta ka jangina dum wa illa dum tan and wanda mutaba don gari ala dum sabu masa waqtu hakkilla e waqtu no tirta dum sada ajri ni wuri jina subhanahu wa ta'ala masalan zikrude wala julde tonga dum e waqtu ya rabbi on waqti ni tunga dum ala ajri ni non ka jangin ta ka jangina dum wa illa dum tan and wanda mutaba don gari ala dum sabu masalan aw yama la dum tagal zawal shams sana ngi liha wo be ni zawal en kala da julde tisban sa bari ma yara julde 11h wala ya julde 10h tisban ala julde won non awacce ata awatan hakkille waqtu mo nyamire ba ya tongu leno ko non ne kam takusan ko non ne kam futur ko non ne kam dendangal ko neddo yamirano ya golloro tonga e waqtu o ari o tongan dum on waqtu so gollima dum yo andugal don golle kadi ya dani e so dum won wadde do don tata bangel azzaman naam dolal mayobel ngel woni al makan ko non ne kadi no wadi e ibadaji do wadde no bero wadde subhanahu wa ta'ala e ngal nda hore ma ko tonga e nokkuji Allah ma wa kono wodo dum do e odo nokku wotto hakkille o nokku ayama juufari la joodi sa ala ngantu wado di jama ala ngantu awadi yani di jama rabbi dini mutaba o ti a timmi tagani won man makano rekande di timmi kono ne kadi masalan al i'tikaf woni ko te ender korko ko yaara ci jume ender jama bal sap patnide ufnade ufnade jama bal sap patnide de sa ufni ma galle ma ay wala tun i'tikaf ana ala i'tikaf sabu de nur da ya ufno ender jama ci wa antum aakifuna fil masajid ya tawol ufni ender jama ci ya sallallahu alaihi wasallam kadi ko ender jama fodo no ko ande kadi kanyuma soxna mo den dangal sahabaabe wadon mo i'tikaf wadde non ngalla nda hore ma so huunde tongama e nokku yaato annara watta hakkille oɗon nokku wadde sa ufnima gallema to wona e korka donc kam andu ɗum kadi a acci zaman tongano ɗo goo ɗiɗi kadi a acci makan ko noonni kadi hande sa haɓɓi dungal ma aɗannima aɗa wiya rewojoma subhanahu wa ta'ala taw wona e ɗiɗo nokkuji tati jangguinade woni masjidul haram makka walla masjidul nabawi woni jumanelaɗo madina walla masjidul aqsa gonɗo hande to falastine eɗen jaago juma subhanahu wa ta'ala nde yaltana musidɓe wonɓe honɓe ɗiɗo nokkuji tati ko wona ɗum sa wi aɗa haɓɓo dungal ma aɗa ɗanno aɗa rewo juma subhanahu wa ta'ala andu wonde ha joni kadi gan ɗanngol ngal yadani e sunna saabu ko ɗiɗo gueɗe tati adda vulo ɗannade e rewo juma subhanahu wa ta'ala ɗanngal ngal wadde ɗum woni almakan gueɗel nayigol ngel gueɗel jumol ngel al adad ɗum kadi no fuɗi wattede hakkille tijirjimore nde al adad jumore nde saɗa rew jumala subhanahu wa ta'ala gollal ngal ndewretama ngol ene tonga e limore tonga e ɗeɗon limore sone tonga e limore tonga e oɗon limore a wiyama tisbar ko darɗe nagi waddanɗe ndeu hono wumbeɗe softi mbeɗe yiiɗi ɓeyride woni jula subhanahu wa ta'ala e wam accumoɗe darɗe jumi accumoɗe darɗe jeegom ɗum sello tan a wiyama futuri ko darɗe tati ha ɗum ɗum waɗi ari e hadis usman ibne affan radiallahu anhu o wi wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam salli jima o salliji gotol gotol wona lawƴi terde foof gotol gotol o salliji o lawƴi ɗiɗi yiɗi ɗiɗi o salliji o lawƴi ɗi tati tati tati nde o gawnine noon o wiɓe ko ni woni sallige o wi fo man zada ala dhalik faqad asa'a wa ta'adda wa zalama o wi de salligi ko ni ko gotol tan walla ɗiɗi walla tati mo ɓeydiɗo noon no duuti ɗo on de yo andu ɓurtini tooni bonni ɓurtini tooni bonni fiirti wonde sa tongaki numare a ɓurtini tan kañumi a bonni foti bonni bonni sa wiyamani ɓi awdi tati tan boni kañumi e zéro foti ɗum noon wadde noon ala adad mo foti wattede tigirigi ɗum noon waɗi kadi anduɗo wiide neɗɗo o somo rewjina subhanahu wa taala ibada bawɗo wonde foof taw tan ko masuro o tongi ɗum kanko e limore o suuɓi limore o tongi ɗum e limore o aadori ɗum yaata omo jogani ɗum dalil a wiyama masalan ya innasallah sowa o ko ɗum istigfar walla ko ɗum haylala walla ko la hawla wala quwata illa billah tonga tan e temedere takkusange sowniki alay sago waɗata la ila hawla wala quwata illa billah laaɓi temedere tongoɗa hen ɗum ɓe mbiyatama alay sago jogonɗa ɗum dalil saabu koko wellita accu wellito kala ko wellita accu wellito kala ko tonga accu tombo ko ɗum woni sharia yimɓe mbatte hen haqqille tigi rigi hasatan noon ɗo ganduɗa hoore maɗa kañum woni ala adam limore nde saabu mbiɗen sa ɓurtini tan a bonni ɗum woni gueɗel jowel ngel gueɗel jowel ngel woni alkayfiya holno gollortoɗa gollal ngal so jooma subhanahu wa taala timmini o dewal wonga sa sallam timmini en dewal o wi en mbaɗir ɗum ni hono dani hono dani en gari en beñi en dahli en gandu kadi ha joni mo taba o timmani gacci mbadi ndi en gacci mbadi ndi en gandu kadi ha joni ɗum sellani saabu hande sa dañinama salliji a wiyama fuɗɗorto ko juuɗe fayi koyɗe a ummorima koyɗe a wattinanima juuɗe a leñi ɗum a acci kay fiya a acci mbadi ndi ɗon andu wonde mo taba woni sarɗi ɗinno e mo ganduɗa horema addanta gollal ngal jaɓede ɗon ngal on sarɗi kan fatima wadde gollal ngal ne jaɓaka sandiwi one sellani ko nonne kadi e juuɗu ko nonne kadi dendagal ko jogaa subhanahu wa taala yagirno en ko sowa sowa on ko ɗum hijjore walla ko ɗum gonɗum walla ko ɗum gonɗum accude haqqille wattude haqqille tigiriiriiri e mbadi ndi sharia a jangini mumɗi nila sallah alah w sallam timmini en ndi sowa on o haal nanɗen walla o wat jiiɗen walla yiiɓe eggini en ha joni de ko ɗon hen tan poɗɗen tongade mbatten hen haqqille wadde noon sen tongi mbiyen gueɗe jeegom ɗe ko wiɗi lelori assabab ko adi foof woni sababu o gueɗel ɗummol ngel woni aljins woni mbiɗen leñol ngol alzaman woni waktu o almakan woni nokku o mbatten hen hakkille aladad woni limore nde mbatten hen hakkille alkayfiya woni mbadi ndi saɗa golle gollal wattu hakkille e sababu o ɗo tongaɗo mbatta hakkille e leñol ngol sharia haalingol mbatta hakkille e waktu mo sharia yamiri o mbatta hakkille e nokku mo ganduɗa o ko on sharia yamiri mbatta hakkille kadi e limore nde ganduɗa hoorene ko non sharia tongi mbatta hakkille kadi e mbadi e ganduɗa hoore ma ndi ko ndin mbadi ɗumla subhanahu wa taala yamiri en ɗum de so neɗɗo waɗi ɗum watti haqqille ɗe gueɗe jeegom wona timmini ganduɗa hoorema ko ɗum woni mutaba axe o diddu mum sa accini hen gueɗel gohni tan a yaltiɗo a naati e bida ɗum waɗi ha joni kadi anduɓe ne mbiya jiɗɗo andude holko woni bida foof yo ƴew ɗeɗo gueɗe jeegom sababu o leñol ngol nokku o waktu o limore nde e mbadi ndi sa o ƴeewi ɗeɗo ene tan a yi wajo ene golla ngakki wone gueɗo ɗeɗo gueɗe jeegom andu oɗo de yalti e mo taba nani e ko fuɗɗa sowa on noon ko bida haqiqiya walla taw ko ɗum bida idanfiya jasamalla hayran ene wayno kadi ndeɗo toɓɓere laabtini fewi ngal ɗo namgol ɗum jaabol mum eɗen tesko hen tan kadi hen sahaji aɗa yeɗanni yankoɓe meɗen eɗen wona ɗangal eɗen gandi juuɗo so ɗannima ne hoybinana juulde nayyi yankore juulɗum dara ɗiɗi ene hoybinana kadi ene minditi subahan takkusan walla future gueeje en sahaji aɗa yi neɗɗo tan mbiya ɗum ken ustoɓe ɗum ala minde mi ustani par ce que ngal ɗo ɗangal ala hen caɗele ɓeɗa waddaɓe nayyi boɗum kadi es kañum kadi ne on kanko mo tomdi e ɗum nani ɗe ɗiɗo sarɗiji jeegom walla mumenti hen kanko caniɗo ustude e nder ɗangal oder ɗangal o jasakumullah hayr kadi abdoullah ngal ɗon kadi namdora ngal waɗi fayida tigiriiɗi saabu eɗen jeehomo mbiɗa ni bandiraɓe hewɓe e nder ɗangal tawɗo ponno ustude ɓe hen calo ustude gollore ko wiyete ko ala azima pellital saabu gueɗe ɗiɗi ala azima wadde ɗum ha timma hono mo gandanɗa hoorema o ɗannaki no woni e nder gallal ni walla kutoroɗa ruhsa woni newuye mo allah newnanma o ɗum noon gallanɗa hoorema ko woni so neɗɗo ɗannima usta waɗa dara ɗiɗi ɗum gueɗe ɗiɗi nan hen ko aji fuf murtini sunna ya sallallahu alaihi wasallam sab ko mun woni ko wadan non ko kan ga sallallahu alaihi wasallam o wadan non so dandi faddatu musale taw usara wa tarku darbi tisbaro darbi takusano darbi futuro darbi gele darbi salaro darno do ko don darbo ko non ne kadi sunna no rawati won darde do waranno nafila do waranno tagal fa illahi dino accan modi so wana nafila salatul fajri on to wadum accude wana e bangal wana e der wuro so on ko damil so on ko jori o meda accude den tabidi wadde non sa wurni oron sunna woni ara aussi bardama ganda woni sunna sallallahu alaihi wasallam ko do dimbe ngal kan sallallahu alaihi wasallam on ni ngabe taw yino woni hen jabaani ustude ومن إنما هي صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته كان جل سبحانه وتعالى كان كسكرين أو صدق أو جل من بردين أو جل من بردين ودنا من جبه صدق مكم جل سبحانه وتعالى دل لو إن ريدم صدق أندو إن دي واند وانا واجب شرط صدق سوالا وجدت سوالا بس أجتب ود كان كجوني كبير سوتين مناني أو ودني may hatinde e der bandal makko o wadani ko dum ko no yaltani o yaltani sunna sabo yami e yamra kango hutori ko al azima woni pellital kono non so usti ko dum de woni ko buri ko ko dum woni wurdina sunna nabi sallallahu alaihi wasallam dum kadi woni jabde sabab mo jom rasul subhanahu wa ta'ala sakiyan enen jab sen ngore ni sakima en yidi jabne sadak mo mo teken tagore sa sakim tagore hono ma ari jaban na mo seli sadak ma tagdo mo seli on sa ta tawi sakima mo kay sa ruti e fosofdi mo seli an hay sin ngam ne bidaya ga wala julde kon ngam en so fi no wirni mo seli parce que wala ni mutaba mo seli jori kay sa jeewi ka to bangi ali ngal al adat to bangi ni warne enen en respect ni hen sa tagore Allah hayato nokku tawado to buri fo mawludi en respectando Allah subhanahu wa ta'ala ko en jori nja docteur ma podi di sibat podi di ti muri podi di kijil pour rafio mama nganda on mayen habede hayal ta bo jonon jomu respecta dum parce que dum ko docteur mo wil chala jonon docteur non burani fayete en lan sallallahu alaihi wasallam nala sallam ko yugo ko ko nangam wate jaban tare tare wate e subhanallahi to bangi bagi ar sa salmi o da jaban tare tan ka da do e ko wate ko gorin bada gorin ko wodi ra ko nga cha wili so mo do wono stay jom yalti tan e der dido jaw mo birani yaltar ko muta ba hanga di far ko bida misalli e do woni nan en wayne ngari e wakti hayti do e kadi ni jewa ho ko medan da hanni ne bandira be to bangi ya cinde to be kalum ne inshallah misalli e ren jida jorta no dir ban manda ñande bandiraaɓe so ɓooyi seeɗa téléphone seeɗa eyi so won yiɓinaade kadi naaramatan mbaylode directeur lumni e kala bandiraaɗe kadi mo Allah haajaninaade kadi wawa abde adda balal mum walla kadi adda namdal mum walla kadi holno yiri ko haala ko hene ɗum noon hayso ko min taaji seeɗa ɗeyrina hen seeɗa e mawdou o jonga ɗum haade min udiri téléphone on sii mi selli jasakallahu heyran sodo abdallah no mbiɗani ko noon woori sawa un ko al adad limore nde walla gueɗe jeegom ne ginnuɗen ne foof neɗɗo o ne foti hen tonggade tan beele sene yiɗi golle mum ngal rewjuma subhanahu wa ta'ala ngal jaaɓe ɗum ari noon ibnu omar ibnu alkhattab radiallahu anhuma wiide wonde iqtisadun fi sunnatin hayrun min ijtihadin fi bidatin yondinade e seeɗe e cette kunal sunna mo ganduɗa o ɗum de ɓuuri waddan ha heewa ha heewa e gandanɗa hoore ma koko an fuɗɗan ɗum haalama iqtisadun fi sunna hayra min ijtihadin fi bida a jangginama ɗo darɗiɗi kasi kaɗa hen ɗum de ɓuuri wiide aɗa nattina hen haqqille ma aɗa waɗira haqqille ma tan ha jalta ko ya sallallahu alaihi wasallam yamirno ɗum waɗi noon goto e sahabaɓe ridwanullahi alayhim woni ali ibne abi talib o wi wonde laysat dinu birra'yi law kana dinu birra'yi la kana mashu alkhuffaini min al asfal awla bilmashi min ala o wi wonde dina o de wona haqille o yarde dina o wona haqille yarde o yarte ko allah wi nala ɗum wi saabu kañi sen gollorima haqqillaji men e dina o tan ɗum dokkino ɗon yen mashu e paɗe men on wi ko masi men bo ko leske masoyde saabu aɗen gandi kam ɗo ɓe kam sene yaaha ko les yaɓɓata e soɓe ko nandi hen wadde noon sala sallam mañta arwa da masu ko ne sona ko non dina jangi ne sa da masa ya masudo furtuna wanda alhali o wana hakinne alhali o ko tongade han ko annabi wa sallallahu alaihi wasallam sabunan sa tongi ne sunna wa yihan ko de arka ma do goto garam on sa yun ana da yatta ko pudda al watta hen wa ko tan be ayin bi ni fodde a ubbi tan may ko haa yewu haa yewu haa yewu haa addu asiki wonde kam buri garam dum to ko sel or dum ko tanada wana wonta jona funti hayre dum non kadi yimo den par dum pande fande tigi ngiri ngiri dum abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu de jonas da sallallahu alaihi wasallam wuti e jomde kambe be charudin be hen ngori makka be hen ngori madina be hen ngori kufa kanko abdullah ibn mas'ud ko kufa won to do jodno won ko iraq hande nyalo mo got wadi der jama makko kanko o mo yalti yagay almu makko denti jodi ene inna allah ko fo jodi hakkune men en wodi men kabbiru kaza sabbihu kaza استغفر كذا بي الله اكبر فد كذا لا بي استغفر الله فد كذا لا بي الحمد لله فد كذا لا دون غني هان كلام بن الله غور المن دو نيري يي حال ابن مسعود ابن مسعود نان راني غول جامدو يتيني تيني مابو دون هاي وي دو انان كام او تشي ديد صحابه ابن صلى الله عليه وسلم نون بو يحكون تو هاي وادي او دو مبا دون دو minen de min gonni ne sallallahu alaihi wasallam ha rutti e joomi min meeda wadde ko wayni kaade e ko nyangina non ko ko jiiron ko ko nandon ko kaade hen hor nattinen hakillaaji mum son dari dum tan on jaltat ko ibra subhanahu wa ta'ala yamirno ko ne sallallahu alaihi wasallam yamir dum non kadi tentinto ko hala ibnu umar ka halno to kanyum eden gandu ko madrasatu ahli madina jiya war jom mel madina ne jangina hon dum ko ngol ngolomi iqtisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'a hadan e ko totta ko hadde yemi wore buri tan yabe ha fuddan hore mum hakka dum to kadi tampin hore mum ko fuddan mo hore mum ko so yi taw dum deketi ko haba an suran ko dum ne dum wana hay hunde sabunon o jangina non ko dum Ustaz Abdullah jazakallah khairan da wayno do joon kambe joodina be mbardum be yani be tongi be gaddi limore gaddi adata mo ganda ngala rasul sallallahu alaihi wasallam tonga dum do e dilon e do dinde an ruti gadine de gaddi ker ko ngala dum sabab sabu do ngala do par wi an ha ngala dum be dum wadde wal me dum yemir do dam ngam tigiri ki to be jeegom de ko cimbudi bandirade mate en kille e no binde nani tan so tawi wopto bo dari ha do en ngel kedra seeda kon gari ne hadra dal ni mo le jokkude so tawi won dambi jokkudirde men so tawi a masin ni ni ya be jokkudire men 33 966 65 81 e do kolli en ganda ma yende mabbe wala balal mabbe e o do en emission e no wayno so tawi mon garda fof ma rewto amadou dum ma jokkudire mo dum ha yetto holla yiyande mum e ko hala ko wala balal mum e ko adala ko hala ko yen hade men yetade tan yaama wasata na ko ko farta jokkande en inshallah ko tenti bi han ko battinda do halde ko jom joni e ko ibnu mas'ud wadi e der jamaa ko o tawi don mun de jamaa don tan en lindi ene ginna allah o wi allah akbar harmani wi astaghfirullah harmani kono ko badili al kayfiyya e ginni wala nani gere jeegom de kayfiyya mo mabbi dum non jorade wada daaira gorzo kadi fo kuccindir goto jode hakkude ne ene tongal yimoje dum jandinaka dum andaka dum hettinaka e ko sallallahu alaihi wasallam jandinode dum wadi non kanko ibnu mas'ud doone doone don o dolli o firti dum ha laabi o wi dum min jeebata ko way ni henne ene wadi do wona taw minen do en min cuwa yaade dum fof non kadi ko tentinde ko fuqaha o yen kenni innude qa'ida fiqhiha abu mbiya al aslu fil ibadat التوقيف حتى يرد الدليل والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد دليل التحريم هناك قاعدة فقهية كلا بعض هنا هذا قاعدة يهنم وانا رد دليل تيلو كلا كتب دليل ينر ولا هذا دليل وجابت دم على قاعدة قاعدة كفرت أمي الأصل في العبادات التوقيف حتى يرد الدليل فاتي عبادات كما يرى جل سبحانه وتعالى ممكن يرن تنكو وداني هذا من دليل ana ngeen dal mo wodi ko ngi num gollaade so da so dido hande ngeddu mbiri no doyen o wadi ni o sami ma wadde bokkaren gonga ko celi do wadde o hande ngeen dalil kay wonde o do baddo kay wonde fawin sen dara dalil kay kebbe don tan ko wodo ɗum ko fuqaha won fof kawri hen madahibuj fof kawri hen al aslu fi libadat attawqif saabu oɗo qaida kolelnaɗo ko golle konngol woni kay ko fate dewe kam ko woodani tan ha dañana ɗum dalil wonde ne woodi ɗum kay ɗum taw wawar sellude so ɗum sellani aya mo sallallahu alayhi wa sallam wiyata wonde telliɗo yawma arafa woni hajjatul wada yawmul juma tellinga sallallahu alayhi wa sallam wondal yawma akmaltu lakum dinakum hande timminen ɗum dina mum wadde nen ɗum timmatano firti kay wonde ɗum timmi ko wonin ko ko ɗum tan gasi ɗum waɗi imam malik rahimahullah wiide fa ma lam yakun yawma idin dina fala yakunil yawma dina ko wonano dinne e on saaha ma sa sallam wiiri wurde sahaba mum o wawa wonde dina kay hande mbeɗa sa caggal sa sallam nimi sahaba mum ni alaga haal noon caggal duuɓi ujunnaji ujunere e temennayyi woni 14 qarn ɗum noon wadde ene poti wattude haqqille ko timmitinta qaida o ko ɓe mbiyata wal aslu fi lmuamalati al ibaha hatta yarida dalilu tahrim ko fati noon e gollodiral hakkude aade e aade to wonake no rewre juma subhanahu wa taala ko wawne commerce walla ko nandi hen ɗum noon kam ɓe mbini kala ko jiiɗa ene dagi so wona daña dalil wonde ɗum dañi harmi poɗɗa dartade wadde si yimɓeɗi hande pooɗe ndendu holi ñawore ɗum ɗo o wino hen o wi ene dagi taw ɗum fati koye golle men golle aduna mbiyaten wonde ko ene dagi ɗon ɗo en dañani dalil ma ene haɗa men gollorade ɗum ɗon wadde ko ni ɗum wayi dino gueɗɗiɗi ibadat golloɗe ene rewre juma subhanahu wa taala ɗum kam mbiyaten tan ko woodani so wona ko allah woodni ko allah woodi noon jeyaten tan koye qur'an walla ñande bisimilla sallallahu alayhi wa sallam ko fati muamalat golle hakkude men mum ɗum kam mbiyaten tan kala hunde foof ene dañi so wona ko allah harmi ɗum ne kettawaten tan koye deftere nde wal tawan ɗum e hadisaji sallallahu alayhi wa sallam. Naam ustaz Abdullah, ene wayno jasakallahu khairal jasa, ene wayno en gardi ustaz Ahmadul Amin, ene wayno Ahmadul Amin Mohamedul Ghalini acci, en gardi makko e duuso men e siftinde julɓe ko yewti e gande dina muɗum kadi ne gollude dina mum e laaɓodirde hen deydi ayen gardi hen ɗo enen kadi n keɓɗoɗen hojomaji ko seeɗa gata appelaji dañani arde inchallah e to banggue hankkadi ero ari ha keɗoɗa hedde keɗoɗen hedde mumkaji hedde jumen tan e tonna ko kalɗa ko ene wayno ɗayide cakkitorɗa o ene yaadi kadi e tarif mbannuɗa tarif ibada o par ce que mbiɗen ko ibada koko ala ne wenate ko yamiri taw ne wena to banggue dewe e ɗum woni noon tigui rigui en tawi neɗɗo ko wawa joɗade ɗo ƴeewa ko welata allah ko mbiya ko ɗum ɗo welata allah waɗa ala ko allah kay andi ɗum ɗo no weli ɗum yewiri yo waɗa yo rewiri bonni mo ɗum woni noon gayido fekahiya kalɗen ɗo ene yaa tigui e tarif ene ɗo wi tarif oko hannoko guila e hoore émission he e ɗum waɗi noon to banggue mawdou o tongana en no e nder hojomaji kedaɗo bisimillah ay gonna taw musidɗo o yettaki inchallah wasid aynam e wadde mbiɗen tan charutu qabul wa ibada wonde charɗiyeji ɗi addana ɗi gandanɗa hoore men addan wadde gollal mum jaɓede ko al ikhlas laɓɓinde so laɓɓini gollal ngal laɓɓinde noon mbiɗo wonde ko fanade hen jomira subhanahu wa taala ko allah tan addan ɗum wadde wona kaari wona kaari wona kadi inde ɗe omo yiilo hen wona aduna mo omo yiilo hen ko allah tan o waɗanta kono noon kadi mbiɗen tan kadi ɗum tan kadi wonata saabu en heewɓe ene mbaɗa mbaɗire allah kono noon minimen wa sallallahu alayhi wa sallam a yefreɓe ne cakko hefreɓe ene cakkorode ene juulene koora kono noon allah wi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu habaan mansuran min kucci ko gollinoɓe golle ko golle e golle ɓe mbaɗa ɗum foof henndu wonti tan henndu ruppitima haydara wonti poussiére to joyi haydara wonani taɗum on donc montañiɗi montañiɗi mawɗi ko waɗi noon mutaba o arani ɓe jaɓani nara sallallahu alayhi wa sallam mbiɗen noon juma subhanahu wa taala walni waɗno ɗum lelnelde mulaɗo ko ha rewe woni wa in tutiuhu tahtadu miɗa mane o so ndewima hen pewen konkoga sallallahu alayhi wa sallam mbiɗen noon konko waɗi konkoga sallallahu alayhi wa sallam honno ngi sama de ndemi e golle de ngawata djiba subhanahu wa ta'ala de ko sen batti hadulla e gede tati bi dem ko adiko ko as sabab sababo ko dal dimbal ngol al jins e tere tere ke de gede tar may ke dile reke inshallah no wayno jazakallahu khairul jazaa imanu ustazami si kamane ngar ustazami si ko si ko dara la dinajo en wayno yalla yum majaro heli en ko ndokkan en wurtu ko en hubini en ngabata ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ustaz Ahmed majjal en danga rono do e findinde e yimirde dini e findinde yimbe dini men eden kadi ni jafno den dangal bandana be en to bande wayrude telefon ngi ni inshallah sa haaji en jabba yettinde tan modu o ha telefon ngi kadi basi haaji eden do woni tan den dangal ni gurobe re be Allah subhanahu wa ta'ala mo den majjal en gele tan ci yi ha den dangal directeur ji ni eden do na bandana fofa den ngago den dawo eden bayno ha gongol inshallah ta'ala أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله.